19:00. Rezerwacja bezpłatnych wejściówek pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 września, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. O poranku fala kulminacyjna na Odrze dotrze do Oławy. Teraz trwa tam zabezpieczanie wałów i potrwa całą noc. Rząd ma do dyspozycji 2 miliardy złotych na pomoc dla powodzian, zapewniał o tym szef rządu po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Minister obrony zapowiada, że na terenach powodziowych będzie więcej służb, które mają zabezpieczać domy przed szabrownikami. Oławie zostały ostatnie godziny przed falą kulminacyjną na Odrze, która o poranku ma przejść przez miasto. Nikt jednak nie czeka z założonymi rękami. Mieszkańcy ciężko pracują, wspomagając służby. W akcji uczestniczy około kilku tysięcy osób. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Patryk Kuniszewicz. Jest jakiś koordynator główny? Nie. Nie, bo to wszystko dobrze idzie. Tak, tak. Oni podjeżdżają, żeby zabrać worki? Tak, będą zabierać worki teraz i... żeby robić miejsce na następne, które no, mieszkańcy Oławy sypią. Nie? No bo z tego co widziałem, to kolejny kiper czeka, kolejna wywrotka z piaskiem. Nie, ona gdzieś tam jedzie dalej, nie wiem gdzie, ale tutaj te dwa co wysypały, a tamten gdzieś tam dalej, nie wiem czy tam ktoś jest. Wzdłuż wałów, tak, umacniane są wały. No bo czym to przewozić? Nosić? Nie, no traktor tutaj do łyżki, na przyczepę, chłopaki jadą, tam zrzucają, tam są następni, układają. To jest kilka tysięcy osób, bez koordynacji jest, to jest, idzie? Idzie. Jest kilku liderów i to jakoś się ludzie podporządkowują. W Oławie spodziewana jest fala o wysokości nawet 7,5 metra. Ma dotrzeć do miasta około 5 rano. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski ostrzegał, że w Oławie istnieje ryzyko powodzi. Z kolei na odcinku od Raciborza do Wrocławia nie jest przewidywane przelanie się wody przez wały, choć wszystko będzie zależało od ich wytrzymałości. Konsultowaliśmy też te wyniki z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i z innymi naszymi współpracownikami. Żaden z nich nie przewiduje fatalnej, złej sytuacji dla Wrocławia. Taka jest prognoza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Wrocławia. Informuje, że od dzisiaj wprowadzono zakaz przebywania na wałach przeciwpowodziowych. Wieczorem premier Donald Tusk wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Tam mówił, że rząd ma do dyspozycji 2 miliardy złotych na pomoc dla powodzian. Zwróciłem się do ministra finansów, żeby też już przestać się łudzić, że środki, które udało się do tej pory wygospodarować, wystarczą. Ten miliard powinien wystarczyć na tę doraźną pomoc typu 10 tysięcy i pewnie starczyłby w wielu przypadkach na te 100 tysięcy czy 200 tysięcy na budowę i remont. Ale straty w infrastrukturze, za co będzie państwo odpowiadało, bo samorząd, już nie mówiąc o samych mieszkaniach, są gigantyczne. Szef rządu zapowiedział też pomoc z funduszy europejskich. 1,5 miliarda złotych zostanie przeznaczonych na odbudowę domów jednorodzinnych, naprawę infrastruktury energetycznej i sieci wodno-kanalizacyjnych. O 7 rano odbędzie się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera. Przejście fali powodziowej to koniec problemów. Przekonują się o tym Kłodzko i ludzie, którzy na Dnysą mają domy oraz firmy. Gdy woda wróciła do prawie normalnego poziomu, okazało się, że po niektórych biznesach i sprzętach domowych w zalanych domach nie ma co zbierać. Specjalny wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski w centrum Kłodzka rozmawiał o skutkach powodzi. Co w tym kantorze udało się uratować ewentualnie? Nic nie udało się uratować. Wszystko jest zalane, wszystko jest zniszczone i wszystko trzeba wymienić na nowe, także straty są ogromne. Na razie staje sprzątanie, zabezpieczanie wszystkiego, drzwi, okien, które są wybite. Cały czas się boimy, że ta chałupa może runąć. Samo to, że ten budynek ma jeszcze oficynę dostawioną z tamtej strony i ona, ta oficyna pękła i plomby ma założone. A teraz pełne piwnice wody i odchyla się od budynku. Cały czas my myślimy o tym, że jakby to oficynę oderwało, to by jej wyrwało całą ścianę. No będziemy na pewno sprawdzać, żeby nic już takiego się nie stało. Cała góra sprzętu tu jest, widzę, wyniesiona. Pierwsze mieszkania z pierwszego piętra wszystkie zalane są. Tylko sprzątanie i czekanie na prąd. A prądu nie macie jeszcze? Nie mamy. No jeszcze od soboty nie mamy prądu. Żeśmy załatwili sobie agregat, karczer, wszystko na własną rękę, bo nie ma skąd wziąć. Przed chwilą było słońce, a teraz znowu? No zaczyna padać i to jest najgorsze. Aby w górach nie padało. Jak będzie w górach padać, to znowu będzie to samo. W Polskim Radiu 24 trwa specjalne wydanie programu poświęcone powodzi na południu Polski. Na terenach powodziowych będzie więcej służb, poinformował o tym wieczorem we Wrocławiu wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Zwiększamy obecność i wojska, i policji, i innych służb z uwagi na też rozmiar tych wszystkich działań, które muszą być podjęte. 10 tysięcy żołnierzy jest już skierowanych do operacji przeciwpowodziowej we wszystkich liniach wysiłku, które wymieniłem, związanych z działaniami na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwie lubuskim, w innych też regionach. Minister dodał, że ponadto 500 żandarmów i 500 dodatkowych policjantów rozpoczyna patrole, żeby przeciwdziałać grabieżom i szabrownictwu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana przelotne opady deszczu, na termometrach od 11 do 16 stopni, miejscami w centrum oraz w rejonach podgórskich od 8 do 10. W ciągu dnia na północnym zachodzie i na wybrzeżu bez opadów, nad resztą kraju przelotne opady. Od Podlasia przez Mazowsze po Dolinę Kłodzką możliwe burze z gradem. Na termometrach od 22 do 26 stopni. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać. Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 2, 2 i 7 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji i pewnie piosenki autorstwa Kombi w Ciężko na sercu też nikt. A już na pewno ja się nie spodziewałem, ale sami państwo widzicie, czy raczej słyszycie, wyszło jak wyszło. Grał zespół Hipnozaur, a tę straszną wizję ataku obcych na naszą mlekiem i miodem płynącą planetę wymyślił Marek Dudkiewicz. Jego wizję w dźwięk ubrali Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Zanim wyjaśnię państwu, czemu właściwie od tej piosenki zacząłem dzisiaj i co ona zapowiada, pozwólcie, że się przywitam. Kłania się Jarek Szubrycht, głos i selekcjoner audycji Ciężko na sercu, w której spotykamy się dziś już po raz 25. Jej wydawcą jest Mariusz Owczarek, a wy słuchacie Trójki i dobrze robicie. Temat dzisiejszej odsłony Ciężko na sercu przyszedł do mnie kilka dni temu w Oslo, gdzie brałem udział w festiwalu i konferencji o nazwie Bilarm. Jest to festiwal showcase'owy, a więc coś jak odbywający się w tym samym czasie w Łodzi Great September. Tyle, że historia dzieje się w Norwegii, a więc metal i punk oraz okolice tych gatunków nie są tematem tabu, ale są mocno reprezentowane na scenach tej zacnej, ekumenicznej imprezy. Widziałem dzięki temu kilka świetnych koncertów, między innymi Brytyjczyków ze Snakes, którzy już za chwilę będą dużą gwiazdą, pamiętajcie moje słowa, Duńczyków z Syl, Norwegów z Rosa Fanskap. Oczywiście, jeżeli to, co powiedziałem, jest chociaż trochę przybliżone do norweskiej wymowy tej nazwy, oraz Polaków z grupy Hier. Uczestniczyłem też w dyskusji panelowej, której temat brzmiał trochę protekcjonalnie, wychowanie przyszłych fanów. A wraz ze mną zasiadali w niej i wypowiadali się koleżanka z norweskiej wytwórni, kolega z norweskiego festiwalu i prowadziła to jeszcze inna koleżanka z niemieckiej dużej wytwórni metalowej. Rozmawialiśmy o tym, czy i co możemy zrobić, żeby nam się nasza ukochana muzyka i scena nie zestarzała razem z nami, żeby młodzi fani czuli się mile widziani na festiwalach, żeby chcieli tę scenę nie tylko poznawać, ale też współtworzyć i zmieniać. Ja byłem pewien optymizmu, a jako koronny przykład przytoczyłem konkurs Road to Mystic, czyli rzecz, która poprzedza Mystic Festival. Jest to konkurs, do którego mogą się zgłaszać młode i właściwie nie tylko młode, wszystkie, które chcą, choć przede wszystkim zgłaszają się młode zespoły, te, których jako Mystic Festival jeszcze nie znamy, nie widzimy, nie wpadlibyśmy na pomysł, że możemy zaprosić. A zatem kapele się zgłaszają, później jury kilkuosobowe, w którym mam zaszczyt brać udział, w którego obradach mam brać udział, wybiera z tych zgłoszeń 50 zespołów. One trafiają na stronę. Tam poddawane są głosowaniu fanów muzyki. I następnie 4 zespoły, które uzyskały najwięcej głosów, zapraszane są na finał koncertowy. I zwykle do tej pory były 3 edycje i dwukrotnie chyba to już się zdarzyło, a może nawet na wszystkich 3. 2 zespoły z tych finałowych 4 zostają zaproszone na festiwal i grają w pierwszy weekend czerwca w gdańskiej stoczni. Zaczęliśmy z Road to Mystic 3 lata temu od ponad 100 zgłoszeń, a więc bardzo ładnego wyniku. A w tym roku wykonawców, którzy aplikowali do Road to Mystic, było prawie 400. Byliśmy wszyscy w szoku, bo to, jak już wspomniałem, w przeważającej części zespoły młode, na początku drogi z najwyżej kilkuletnim stażem, a przecież na pewno nie wszyscy, co grają zgłosili się do konkursu, więc nowych zespołów metalowych, punkowych, progrockowych, postrockowych musi być w naszym kraju znacznie więcej. A skoro taki tłum młodych muzyków gra te nasze ukochane dźwięki, to jeszcze więcej młodych ludzi musi tego rodzaju muzyki słuchać. Jest więc życie, jest nadzieja. Opowiadałem więc o tym wszystkim w Norwegii i doszedłem do wniosku, że pewnie za dużo wam tu w Ciężko na Sercu prezentuję gwiazd ze świata, które i tak znacie, a za mało miejsca poświęcam na to, co nowe i ciekawe na polskiej scenie, a do czego mam dostęp chociażby właśnie z tego względu, że przesłuchuję te wszystkie konkursowe zgłoszenia. Dzisiaj zatem całe 2 godziny mamy zarezerwowane dla wschodzącej polskiej sceny i wszystkie podmioty wykonawcze, które dzisiaj usłyszycie, to są grupy, projekty, które znalazły się w pierwszej 50 tegorocznej edycji Road to Mystic. Nie ma już dzisiaj tego wajbu rywalizacji, tu już nie ma wyścigu, nikt nie będzie wygrywał, nikt nie zostaje z tyłu, bo to zostało dawno rozstrzygnięte. Możemy się skupić wyłącznie na muzyce. I tutaj wracamy do Inwazji z Plutona. Wykonawcą tej piosenki jest warszawski Hypnozaur, który poznałem dzięki półfinałowi konkursu. Zespół założony został w 2017 roku, 2 lata później wydał epkę Illusion, a w 2022 roku debiutancki album Doomsday. Utwór Inwazja z Plutona oraz The Maze, który usłyszycie za chwilę, pochodzą natomiast z tegorocznej epki, która nosi zgrabny tytuł Undead Invaders Born to Die in a Maze. Jak twierdzą sami muzycy, grają Jurassic Punka, ale od razu ten żart tłumaczą, gdyby nie siadł, jako rock and roll ze skandynawskim klimatem. W skład zespołu wchodzą Bartosz Kulczycki, śpiewający i grający na klawiszach, Michał Siedlecki, gitarzysta, co dośpiewuje chórki, Marcin Jastrzębski, basista i Marcin Szustakowski, bębniarz. to Ach Czemu jesteśmy świadkami tego nagłego powrotu gitarowego grania, tego fantastycznego wysypu młodych talentów. Przyczyn zapewne jest wiele, ale ja mam dwie teorie, do których jestem bardzo przywiązany, bo są moje i które za chwilę zamierzam wam wyłuszczyć. Po pierwsze, od dekady z okładem w polskiej muzyce dominuje rap. I to jest stwierdzenie, które chyba nie wymaga rozwinięcia, nie wymaga przytaczania badań. Wszyscy to doskonale wiemy, rozumiemy, słyszymy. Różne tego rapu odmiany i odcienie, gangsterski i bananowy, groźny, oldschoolowy i płaczliwy emo, macho-męski i ostatnio, na szczęście, też damski. Tak czy owak, nie mówię, że to źle, ale jeśli ktoś jest obecnie nastolatkiem, który pragnie się wyróżniać, a nastolatki, młodzi ludzie w ogóle bardzo często chcą się wyróżniać, chcą podkreślać swoją odrębność i zarazem, taki paradoks, ale prawdziwy, przynależność do jakiejś grupy. No więc jeżeli chcą być trochę inni od tego głównego nurtu, no to przecież nie zaczną rapować. Być może za to wezmą do ręki gitarę, być może wezmą do ręki pałeczki perkusyjne i zaczną grać jakąś mocną muzykę. Po drugie, mieliśmy niedawno, na szczęście już powoli o tym zapominamy, pandemię COVID-u, mieliśmy serię lockdownów i mieliśmy wymuszoną izolację. Przed pandemią trudno było młodzież wygonić z domów. Doskonale coś o tym wiem, bo młodzież w takim wieku mam na stanie. No bo przecież wszystko w tych domach ci młodzi ludzie mieli. Również narzędzia do tworzenia muzyki, również narzędzia do komunikacji z rówieśnikami. I po co zdzierać podeszwy ładnych butów, po co męczyć nogi, skoro można po prostu ze swojego łóżka czy z fotela być w kontakcie z całym światem. No ale co innego, kiedy ma się taki wybór, a co innego nie móc wyjść. Kiedy więc mogliśmy wreszcie otworzyć drzwi, kiedy wreszcie wszyscy mogliśmy wyjść z tych domów, niezależnie od wieku, większość z nas, jestem w stanie się założyć, poszukiwała kontaktu z innym człowiekiem, czy to w pracy, czy na imprezach, czy właśnie na koncertach, festiwalach. I wydaje mi się, że młodzi ludzie po prostu docenili ten społeczny walor tworzenia muzyki w zespołach. To, że trzeba się spotykać, trzeba być ze sobą. Trzeba z fizycznych obiektów przy pomocy mięśni lub strumienia powietrza wydobywać dźwięki, trzeba przelewać krew, pot i łzy, a poza tym to jest przy okazji fantastyczna przygoda. No więc takie mam teorie na to, dlaczego właśnie gitary znowu rosną, bo że rosną, jestem przekonany. Pewnie to sinusoida, pewnie za jakiś czas znowu będą opadać, ale wierzę, że ta fala wznosząca potrwa jeszcze dobrych kilka lat i tego się trzymajmy, i to obserwujmy, i temu kibicujmy. A przed nami Animations. Akurat zespół o nieco dłuższym stażu, więc oni akurat nie załapują się na moją teorię, ale jak wspomniałem, Road to Mystic nie jest konkursem tylko dla gołowąsów, więc posłuchamy teraz utworu z piątej już płyty zespołu z Jaworzna, zatytułowanej Contemporary Guide to Modern Living. Rzeczy dla fanów metalu ambitnego, progresywnego i technicznie złożonego. Animations. Poproszę skrzynkę wódki i dwie oranżady. bardzo dużo dzisiaj gadam, więc już się ograniczam, już wyzwolę was od moich gawęd i teorii społecznych. Niech przemówi muzyka. Postaram się zmieścić jak najwięcej numerów tych zespołów, tym bardziej, że często na antenie radiowej nie goszczą. A powinny, bo w muzyce wszystko już się zgadza. Na przykład taki Painting. Powstali w Warszawie w 2014 roku i póki co na koncie mają tylko jeden album wydany w 2018 roku i zatytułowany Where Are You Now? Jeżeli do mnie to pytanie, to ja jestem w Trójce, prowadzę audycję Ciężko na sercu. Natomiast zespół Painting jest w połowie drogi pomiędzy doomem a death metalem. Utwór, którego wysłuchamy za chwilę, nosi tytuł Psychosis 448, a więc mamy tu bezpośrednie nawiązanie do Sarah Kane, do jej ostatniego dzieła przed samobójczą śmiercią, do bardzo przejmującego studium depresji, która pożera życie. Yeah. Warszawy podróżujemy na północ do Trójmiasta, skąd pochodzi zespół Soma lub S-O-M-A, bo i taką pisownię widziałem. Grupa wykonuje pokręconą mieszankę hardcora, mathcora, sludge'u, jazzu i innych dziwnych dźwięków. Nawet jeżeli nie identyfikujecie części z wymienionych przeze mnie teraz i przez zespół w notkach biograficznych gatunków, nie szkodzi. Chodzi o to, że jest eklektycznie i daleko od mainstreamu. W lutym wyszła epka Somy zatytułowana Locker Room, której fragmentów za chwilę posłuchamy. I jeżeli tego nie znacie, to aż wam zazdroszczę, że za chwilę poznacie. Listen to the I shouldn't expect. Man, I know I really need it. I don't know if that's something you get, but I saw it simply not for me. Soma z Trójmiasta zespół, na który warto mieć baczenie, póki istnieje i potrzebuje wsparcia, żeby po latach nie płakać, że taki był oryginalny, taki kultowy, ale nie wiedzieć czemu postanowił się rozwiązać. Czego oczywiście Somie nie życzę. Somie i sobie. Idziemy dalej. A ja chciałbym was niniejszym zapewnić, drodzy słuchacze, że bardzo się cieszę, że możemy razem spędzić ten romantyczny wieczór. Romantyczny wieczór to nazwa zespołu, a tytuł utworu, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, brzmi Dancing w Goczałkowicach. Nie jestem pewien, gdzie są Goczałkowice, ale pozdrawiam serdecznie. Bardzo chciałbym kiedyś zajrzeć do was na taki dancing. Romantyczny wieczór pochodzi z Olsztyna i gra, jak sami mówią, wesoły grind, co teoretycznie nie powinno mi się podobać. Nie lubię kabaretów, śmieszkowania w muzyce, ale tu o dziwo sprawy mają się inaczej, bo po prostu romantyczny wieczór robi to dobrze. A zatem posłuchajmy jeszcze jednej piosenki z mini albumu zatytułowanego Sympatyczne melodie. Jej tytuł to Zapach babcinego ciasta. Miejski zespół Diatom powstał w 2018 roku i zadebiutował mini-albumem zatytułowanym po prostu Diatom. W 2022 roku wydali dużą płytę, która nosi tytuł Sól i zawiera progresywny rock czy progresywny metal, ale wypuszcza się też na inne terytoria, z jednej strony jazz rockowe, z innej bliskie black metalowi, temu mniej surowemu black metalowi. Diatom tworzą Michał Kulniew, wokalista, Jakub Kolan, gitarzysta, Marcin Szkiel, basista oraz Bartłomiej Sokołowski, grający na perkusji. Posłuchamy Burzy, a ja przy okazji zaznaczę, że to jest utwór ze wspomnianej soli, ale już na przyszły rok Diatom zapowiada nową płytę.